عاجز بحشيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیو دوستو، یہ تو بہت قابل مبارک بات ہے، ہمارا یہ مجمع اور اس مجمع کا حل پر کہ دین کے نام پر، دین کی محنت کے نام پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہ سارے اسی وجہ سے جمع ہیں. لیکن دوستو، ہر چیز کے تین درجے ہوتے ہیں. ایک چیز کا لفظ ہوتا ہے، ایک اس کی صورت ہوتی ہے، اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے. سات منزلہ بلڈنگ یہ لفظ ہے، اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ ذہن منتقل ہوگا کہ بلڈنگ سات منزلہ ہوتی ہے. ایک بلڈنگ کی تصویر بہت بڑے پیپر پر، جس میں اٹیچ باتھ روم بھی اور اس میں ڈرائنگ روم بھی اور کیا میٹنگ روم بھی اور کیا کیا روم، پیپر پر اس کے غسل خانے میں غسل کر سکیں گے؟ بولو نا یار، کچھ تو بولو. اور سات منزلہ بلڈنگ کے لیے کتنا میٹیریل چاہیے، کتنا سیمنٹ، کتنا لوہا، کتنا سریا، کتنے راج، کتنے مزدور، کتنے پیسے اور کتنا وقت ہے؟ اور پھر وہ سارا سکوچ ہونے کے بعد وہ مکان بن بھی گیا اور اس میں جتنی راحت کے سامان ہے اس سے شاید فائدہ اٹھا بھی لیا، تو وہ کتنے دنوں، مرنے پر ایک آدمی کویت میں رہتا تھا، مجھے خوب یاد ہے اور بہت ان سے ہم ملے اور بہت بڑی پوسٹ پر تھے وہاں، اور وہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کویت میں جو شیوخ کے بڑے بڑے بنگلے اور ان کے فلے اور کیا کیا، اس کا نقشہ بھیجا اپنے یہاں، और इंजीनियरों से और जो डिजाइनर होते हैं उन सबके सामने वो सारा तैयार करके बिल्कुल उसी नक्शे का जैसे कुवैत के किसी शेख का महल हो तैयार हो, उसका इफ्तिताह होने वाला था। ओपनिंग कहते हैं ना उसके ऊपर, अल्लाह की शान, उसके आने में दो या चार दिन बाकी थे और उसका इंतकाल हो गया वहीं कुवैत में। सारे घर वालों ने इशरार किया कि भाई नहीं जनाजा तो यहां लाओ। कुवैत से हवाई जहाज के जरिए जनाजा आया। अब जनाजे को कहां रखें? तो बेटों ने, बहुओं ने, घर वालों ने कहा कि भाई घर का इफ्तिताह है और मुर्दे से करना मुनासिब नहीं मालूम होता, उसको बाहर ही रखे। जिसने अपनी सारी मेहनत करके और पता नहीं क्या क्या, कितना पैसा, कितना मटेरियल, कैसे कैसे इंजीनियर, उसके बाद उसके जनाजे को भी उस घर में जगह नहीं मिली। ये तो है दुनिया का सारा खेल तमाशा। और वही बैठे बैठे कुवैत में, कतर में, दुबई में, सऊदीया में बैठे बैठे एक आदमी उम्मत का फिक्र करता है, आलम का फिक्र करता है कि भाई हम तो इस्लामी मुल्क में है और इस्लामी जिंदगी जीनी चाहिए, और उसके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह, लेकिन बहुत से हमारे साथी, बहुत से काम करने वाले साथी रहते हैं लंदन में, रहते हैं अमेरिका में, रहते हैं कहां कहां, लेकिन उनकी सोच, उनका फिक्र, वो वहां रहते हुए दौलतों के ढेर में है, शानदार किस्म के खाने, शानदार किस्म के कपड़े, फर्नीचर, लेकिन दिल दिमाग लगा हुआ है उम्मत में 100% दीन कैसे जिंदा हो जाए। वो वहां रहते रहते वो भी करते कि हम यहां रहते रहते, यहां रहते हुए लंदन से सामान मंगवाऊं, पेरिस से मंगवाऊं, जर्मनी से मंगवाऊं, जापान से मंगवाऊं, यहां बैठे बैठे। इसीलिए हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह ने एक मरतबा बांग्लादेश के इज्तिमा में बयान फरमाया था, हर आदमी के पास दो कुव्वतें हैं, कोई भी हो, ताजिर है, काश्कार है, जवान है, मालदार है, गरीब है, मर्द है, औरत है, हर एक के पास दो ताकतें, एक सोचने की और एक करने की। आदमी जो सोचता है वो करता है। मुझे मस्जिद जाना है, ये सोचा तो मस्जिद की तरफ आता है, मुझे नमाज पढ़नी है, ये सोचा, मुझे कुरान पढ़ना है, मुझे कैरम बोर्ड खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे शतरंज खेलना है, उसने वो सोचा। यहां तक कि एक आदमी मस्जिद में आने को सोचता है इसलिए कि जुमे के दिन और ईद के दिन लोग बहुत नए नए जूते पहन के आते हैं, आज बड़ा अच्छा मौका है, मस्जिद तो आ रहा लेकिन चोरी की नीयत से, वो मस्जिद से चोर बन के जा रहा है। इसलिए हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि इस वक्त पूरी दुनिया में आदमी के अपने घर से लेकर दुनिया के आखिरी किनारे तक जितनी लड़ाइयां हैं, घर में, मियां बीवी में, बाप बेटों में, भाइयों में, चचा भतीजों में, फिर पड़ोस में, गली में, मार्केट में, दुकानदार में और ग्राहक में, और स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह जितनी लड़ाइयां हैं, वो इसी की लड़ाई है कि हर आदमी कह रहा है कि मैं जो सोचता हूं वही सही है। मियां बीवी में लड़ाई जब भी होती है, लड़की का रिश्ता घर वाली कह रही कि एक वहां होना चाहिए, यही कह रहा कि तू क्या जाने, तू घर के कोने में बैठने वाली, उनके खानदान को, उसके लड़के को, उसको तो मैं जानता हूं। शुरू हुई, शुरू होते हैं ना, चूंकि हर आदमी को ये दावा है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, इसीलिए उसकी सारी ताकत जानी माली अपनो खिरत की समझ बूझ की जितनी ताकत है वो सारी उस पर लगती। लेकिन ये फैसला कौन करे कि सोच सही किसकी और गलत किसकी। एक आदमी कहता मैं यहां बैठे बैठे सकता हूं, लंदन चला जाऊं तो मेरी जिंदगी क्या, मैं बहुत फॉरवर्ड चलो तरक्की करूंगा, जर्मनी में, पेरिस में, कहां कहां सोचता यहां है, फिर वो करता है उसके लिए हथियार मारता है और कितनों की खुशामद करता है, कितने एप्लीकेशन और क्या क्या पासपोर्ट और ये जो जो उसने सोचा है। जब ये फैसला कौन करे कि किसकी सोच सही है और किसकी गलत है। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम फरमाया, बहुत बड़ा करम, वो अरहमुल राहिमीन है, वो अकरमुल अकरमीन है, उसे जितनी अपने बंदों से मोहब्बत है, क्या माँ बाप को अपनी औलाद से और क्या भाई को भाई से मोहब्बत होगी, जो अल्लाह को अपने बंदे और बंदियों से। इसलिए अल्लाह पाक ने इस सोच का फैसला अपने हाथ में रखा कि ताजिर जो सोचे वो सही, इंजीनियर जो सोचे वो सही, डॉक्टर जो सोचे वो सही, पुलिस वाला जो सोचे वो सही, इस पर नहीं छोड़ा अल्लाह। एक ही घर में अगर अल्लाह पाक लोगों की अपनी सोच पर छोड़ देते तो बाप की सोच कुछ है, औलाद की सोच कुछ है, बड़े भाई की कुछ है, जैसे वो है ना कुरान में वाकया, कौम सबा थी, बड़ी बड़े बड़ा जमींदार और बहुत जमीने बड़े पापा, जब तक वो बाप का मालिक जो जिसकी थी ये खुद, वो जब तक जिंदा था तो उसकी सोच ये थी कि भाई हमारे पास जो कुछ है तो अल्लाह का दिया हुआ है, और तो उसने अपने बाग का हिस्से बना रखे थे, उसमें से सालाना बाग की आमदनी से फल मेवे वगैरह जो होते थे बेवाओं के यहाँ, यतीमों के यहाँ, के जो यतीम या जो बेवा या जो गरीब बच्चे जो कभी सेब सेब बोल नहीं सकते, एप्पल बोल नहीं सकते, और है नहीं, वो जब खाएंगे तो उनके दिल में खुशी होगी, उससे हमारे हमें दुआएं मिलेगी, क्योंकि बड़े का यह दस्तूर था, वो करता था। उसका हो गया इंतकाल, तीन भाई थे, बड़े ने कहा कि अब्बा तो मेहनत हम करें, बाग में हम थकें, पानी खाद ये वो जो कुछ करना पड़ता है, और हमारे बाग से लोग खावे बिल्कुल नहीं, इस साल से किसी के घर हमारे यहां से नहीं जाएगा, हवा तक नहीं लगने देंगे। बीच वाले भाई ने कहा कि भाई ऐसा ना करो, अब्बा जैसे करते थे वैसे करते रहो, क्या पता किस बेवा की, किस यतीम की, किस भूखे की दुआ लगे, और हमारी यहां बरकतें हैं, अल्लाह की मदद, तू भी वही है। अब्बा ने सारा लुटा दिया और लोगों को दे दिया, और अब तू हो बिल्कुल नहीं। अल्लाह की शान, बाग बिल्कुल तैयार हो गया, चूंकि वो बड़ा था उसने और अपने हाथ में रखा था, देख लिया कि बाग तैयार हो गया है, तो आपस में उसने कहा कि आज जाएंगे अपना पूरा भाव उतार के यानी फल वगैरह ले जाएंगे, तो जो थैले वगैरह लेके जाते हैं बोरिया वो लेके गए। अब जब वहां गए तो कभी आगे निकल रहे हैं कभी पीछे, अरे भाई अपना भाव यही तो था, नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। अब हम पीछे आ गए थोड़ा आगे, अब तो बहुत आगे निकल गए, यहां भी नहीं वहां भी नहीं यहां भी नहीं वहां भी तो रात दिन आने जाने वाले इतना वहां का फल खा चुके हो, इतना सारा खा चुके हो, अब वही नहीं। अल्लाह ऐसे ये वाकयात कुरान में है और कुरान के जितने वाकयात हैं नबियों के पैगंबरों के उम्मतों के अफराद के खानदानों के वो कहानियां नहीं है, वो इबरत के वाकयात हैं। इसीलिए कुरान में हर सूरत के शुरू में या बीच में या आखिर में पूरा वाकया बयान करके फलाने नबी आए फलाने कौम के लिए आए उन्होंने मेहनत की कौम ने ये किया और अल्लाह की ये मदद आई उनकी इस तरफ पकड़ हुई वो सारा बयान करके फअतबिरु या उलिल अबसार आंखों वालों आंखें खोलो अल्लाह कह रहे फअतबिरु या उलिल अलबाब अकल अकल के दावेदारों ये वाकया कहानी ये है जो हम बयान कर रहे हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे 12 बेटे उनका वाकया उसमें यूसुफ के साथ भाइयों ने जो किया अलैहिस्सलाम ये कहानी नहीं है वइन्ना फी कससहिम लइबरा उसी में है सर यूसुफ जहां खत्म होती है वही नफी खसरी लड़ीबरा कि सारे भाई कैसे हुए अब्बा कितने रोए अब्बा की आंखें कैसी सफेद हो गई क्या क्या हुआ ये बड़ी इबरत के वाकया तो वो बाप जो था और मुकद्दर की बात है हमारी जमात जब वहां गई इस मुल्क में जो हमें मालूम था तो हमारी जमात फिर उस बाप को देखने भी गई कि वो जगह जहां उस बाग वालों जब भाई ने कहा यहां भी नहीं वहां भी नहीं यहां बीच वाले तो भाई अल्लाह से माफी मांगो जिक्र करो अल्लाह रास्ता दिखावे तस्बीह पड़ी अपनी जगह पहुंच गए लेकिन जब बाग के पास पहुंचे बाग तो सारा जलकर कोयला हो गया था या तो ये तो इस तमन्ना में और इस खुशी में गए थे कि सारा बाग फलों से लदा हुआ है और बोरियां भर भर के लाएंगे और किसी को इसकी खुशबू तक नहीं जाने देंगे इनके अपने रह गए उस कौम को समझाने के लिए अल्लाह पाक ने चूंकि पहले दिन से सोच किसकी सही किसकी गलत फैसला तो उसका अल्लाह करेंगे तो अल्लाह से तो बंदों की मुलाकात होती नहीं वो अल्लाह किसको हक कहते हैं और किसको नाहक कहते हैं उसको बतलाने के लिए नबी आए अल्लाह ने नबी भेजे अंबियाए किराम और रसूल इज़ाम अलैहिस्सलाम वो बताते हैं सही क्या है गलत क्या है हक क्या है नाहक क्या है नेकी क्या है बदी क्या है अच्छा अमल क्या है अच्छा है इसलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना कि जो आदमी ये कहता हो कि मैं अल्लाह को मानता हूं मैं आखिरत को मानता हूं उसको चाहिए कि झूठ न बोले मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलियकुल खैरन औ लियस्मुत इस हदीस में ये जो इस बात का दावेदार है कि मैं अल्लाह को मानता हूं और आखिरत को मानता हूं उसको चाहिए कि बोले तो भली बात बोले न बोले तो चुपका रहे उसी में दूसरी जगह यही हदीस फरमाई आपने कि जो ये कहता है कि मैं अल्लाह को मानता हूं आखिरत को मानता हूं फला युग जी जा रहा वो अपने पड़ोसी को न सताए घर का पड़ोस हो, गली का पड़ोस हो, मोहल्ले का पड़ोस हो, दुकान का पड़ोस हो, ऑफिस का पड़ोस हो, बस में जा रहे हैं तो सीट के बराबर में जो बैठे वो पड़ोस, हवाई जहाज में जा रहे हैं तो वो पड़ोस, जहां भी पड़ोसी तो होते, हज में पड़ोसी होते हैं, उमरे में पड़ोसी होते हैं, मस्जिद में पड़ोसी होते हैं। ये ईमान वाले की शान ये है कि इससे किसी को तकलीफ न पहुंचे। इसीलिए हर जुमे में जो हम खुतबा सुनते हैं ना, सबसे अखीर में इमाम खतीब जो खुतबा देते हैं, सबसे अखीर में ये आयत पढ़ते हैं, इन्ना अल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान वईताए ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वयनहा फहशाई वल मुनकर। क्या अल्लाह पाक हुक्म दे रहे हैं इंसाफ का, कि इंसाफ किसको कहते हैं, अदल किसको कहते हैं, कि जो चीज अपने लिए पसंद करो दूसरे के लिए वही पसंद करो। इज्जत पसंद करते हो, अमन पसंद करते हो, अच्छी हलाल की रोजी रोजगार पसंद करते हो, साहिब औलाद होना पसंद करते हो, घर की बीवी अच्छी पसंद करते हो, अपनी बेटियों के लिए रिश्ते अच्छे मिले, अपने बेटों के लिए रिश्ते अच्छे मिले, बहुएं अच्छी हों, ये हर एक पसंद करता है ना। अरे बोलो ना यार, तुम तो फरिश्ते हो। अब मैं फरिश्तों में कहां फंस गया, कुछ हूं हां करो तो मैं यूं समझूं कि हां तुम बात समझ रहे हो। तो ये यूं के इन्नल्लाह यअमुर बिलआदल, पहला अल्लाह का हुक्म है। जब तुम इस बात के दावेदार हो कि तुम अल्लाह को मानते हो तो वो तो इसका हुक्म दे रहा है। अब किसी की टांग खींचना, किसी की टोपी उछालना, किसी की तौहीन करना, किसी के पीछे पड़ना, किसी की बेटी को घर बिठाना, किसी का घर तोड़वाना, ये मोमिन कर सकता है? कुरान के हुक्म के खिलाफ है। लेकिन जो अल्लाह को अल्लाह ऐसा नहीं माना है जैसा उसका मानने का हक है, आमंतु बिल्लाह कमा हुआ बे अस्माही व सिफाती वो अबिल तो जमीया अहकामी, सबसे पहला हमारा कलमा ये, अल्लाह को माना मैंने ऐसा जैसा वो अपनी जात और सिफात में है, और मैंने उसके सारे हुक्म कबूल किए। कि वो तो तुम्हारे अल्लाह का तो ये हुक्म है, जो अपने लिए पसंद करो, तुम्हारी दुकान पर ग्राहक ज्यादा आवे ये पसंद करते हो तो दूसरे के लिए भी पसंद करो, तुम्हारे बेटों को अच्छा जॉब मिले, ये भी लंदन चले जावे, ये भी कुवैत चले जावे, मेरा छोटा भी जावे बड़ा भी जावे, और मेरी तो चार बेटियां हैं, चारों दामाद चले जावे। लोग करते हैं नहीं करते हैं? अबे ये तुम्हारा पानोली इलाका है ना, मेरा बचपन यहां गुजरा है पानोली में। और एक आदमी था वो इब्राहिम खाटा, पानोली में जो पानोली वाले होंगे वो जानते होंगे, मेरा बचपन गुजरा है, मेरी फूफी और मेरे फूफा और मेरे सगे भाई वो सब यहाँ पानोली में पढ़े हैं स्कूल में, और बरसों यहां रहे। हजरत कारी अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, पानोली के थे ना कारी अब्दुल हमीद साहब, साउथ अफ्रीका में रहे, वो अशरफाना पढ़ाते थे, और हमारे उस्ताद भी अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमावे, उनके अहसानों का बेहतरीन बदला नसीब फरमावे। तो ये पानोली और इसका हलवा, फिर जब हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आए और पानोली का इज्तिमा हुआ था, दोपहर का खाना मौलाना मोहम्मद सुलेमान के यहाँ रविंद्रा में था वहां से कहा, और फिर उस जोहर के बाद मुझे बयान करना था, तो हजरत ने मुझे कहा भी मौलाना साहब तुम्हारा तो बयान है, तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा हजरत मेरे से बगैर खाए बात नहीं होती, भूखे बैठ। हजरत जी बहुत हंसे कि भाई वहां अजीब बात, हमसे खा के नहीं बोला जाता, نہ حضرت مجھ سے بغیر کھائے نہیں بولا جاتا. حضرت ہنسے, خیر بہت سارا, تو یہ تمہارا پورا حلقہ ہمارا دیکھا ہوا ہے. لیکن آدمی کو بدلتے دیر نہیں لگتی, بدلتے دیر نہیں لگتی. اسی لیے اصل ماحول, ماحول ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر ایک متاثر ہوتا ہے. سردی میں سب کو سردی لگتی ہے, کوئی پہلوان ہے گاما پہلوان اس کو سردی لے گی, گرمی میں پسینے نہیں آئیں گے. سردی یہ جسم اور روح, جسم گرمی سے متاثر ہوتا ہے, سردی سے متاثر ہوتا ہے, بھوک سے متاثر ہوتا ہے, نیند سے متاثر. انسان ماحول چاہتی, اسی لیے کہا اچھوں کی صحبت, اچھوں کا ماحول. اور کتنا یہ کتنا اثر انداز ہے, وہ جو اصحاب کہا سات تھے اور ساتوں جوان, یہ جیسے جوان ہیں نا یہاں, سات جوان تھے اور ساتوں بڑے بڑے باپوں کے بیٹے تھے, کوئی وزیر مالیات کا, کوئی وزیر خزانہ, اور کوئی کیسے کیسے بڑے بڑے حکومت کے بڑے عہدوں کے ان کے بیٹے. لیکن ان کے اللہ جب کسی کی قسمت جگاتے ہیں, جب کسی کا نصیبہ جگاتے ہیں, جب کسی پر کرم فرماتے ہیں, تو اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں. ان اللہ یحب الدنیا لمن یحب من لا یحب, دنیا تو اللہ دوست و دشمن دونوں کو دیتے ہیں. جو صبح سے شام تک اللہ کی شان میں گستاخیاں, اس کو بھی دنیا تو دیتے ہیں. لیکن دین اللہ پاک اپنے چہیتوں کو دیتے ہیں. اور اسی لیے اللہ نے خود فرمایا, حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے, ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اصحابكم ولكن ينظر الى نيات الى قلوبكم والى نياتكم وفي روايات الى اعمالكم. اللہ تمہاری صورتوں شکلوں کو, تمہاری پرسنالٹیوں کو, تمہارے طول و عرض کو اس کو نہیں دیکھتا ہے. کتنے بڑے باپ کے ہو, کس خاندان کے ہو, کتنی لمبی ناک ہے, کیا اس کو نہیں دیکھتا. اندر کو دل میں کیا ہے, اللہ کتنا ہے, غیر کتنا ہے, دنیا کتنی ہے, آخرت کتنی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی, آپ کی سنتوں کی محبت, اللہ کے حکموں کی عظمت, قبر کے اندھیرے کا فکر, ان صراط سے گزرنا ہوگا, حوض کوثر پر حضور کے سامنے حضور کو صورت دکھانی ہو, کہ وہ کتنا ہے. اللہ تو اس کو دیکھ. تو یہ ساتوں بڑے بڑے باپوں کے بیٹے تھے, لیکن اللہ اللہ ہے, جس کو چاہے نواز دے. وہ تو ان کے باپ جو تھے, وہ تو ان کے پاس تو دین تھا نہیں, بڑے بڑے عہدے تھے, بڑی بڑی کرسیاں اور دولتیں اور کیا اور کیا. ان کو اللہ نے ایمان سے نوازا, انہم فتیتن, شرک عرب میں انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. اللہ ان کا ان کی وہ بتا بیان کر رہے ہیں, وہ کچھ ماں کے جنے تھے, وہ کچھ سپوت تھے, کچھ جوان تھے, آمنوا بربہم, اپنے رب پر ایمان لے آئے. اور اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے زدناہم ہدا, ان کے ایمان میں ترقی. یہ روز کہتے ہیں نا یہ بیانات اور اجتماعات اور یہ سارا, کہ چھ نمبر کی تقریر آ گئی, بس چھ نمبر. اس ایمان میں کتنی ترقی ہوئی, اللہ کا کتنا خواب آیا, نعمتوں کی کتنی قدر شکر شکر گزاری ہوئی. ہاں, یا صاحب رحمتہ اللہ علیہ جب یہ عید پڑھتے تھے تو جھوم جاتے تھے. ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ تمہیں سزائیں دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان بنا لو اور اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کرو. اس لیے میں جو شروع میں بیان کر رہا تھا نا وہ بہت فلاں کا اور بڑے بھائی نے کہا تھا کہ نہیں اللہ نے کیسا کیا, تیرا نبی بھیجے اللہ نے, ہر نبی آ کر کے یہ کہتے رہے قرآن میں ہے سورہ سبا میں کلو من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. او باغ والے, او زمین والے, او یہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہے اسے کھاؤ. نبی سمجھا رہے کھانے کو, کہہ رہے اللہ کا دیا ہوا کھاؤ اور اس کے شکر گزار بنو. واشکروا لہ, اے اللہ ہم تو ایک پانی کے قطرے کے بھی حقدار نہیں ہیں, ہم نے جتنی تیری نافرمانیاں, ہم نے جتنے تیرے حکم توڑے ہیں, ہم نے جتنا تیرے نبی کی سنتوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, اے اللہ یہ تو تیرا کرم تو وقت پر پانی دیتا ہے اور کیسا پاک پانی اتارتا ہے. وانزلنا من السماء ماء مباركا, اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے. ایک مرتبہ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بیت الخلاء میں بھی مراقبہ کرو. مراقبہ تو بزرگوں کے یہاں خانقاہوں میں اللہ والوں کی صحبت میں ہوتا ہے. یہ حضرت کیا فرماتے ہیں, حضرت بیت الخلاء میں مراقبہ؟ ہاں کیسے؟ یہ جو تم پیشاب کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ وہ پانی ہے جس کو اللہ نے کہا انزلناہ ماء مبارکا, ہم نے ماء مبارک, ہم نے مبارک پانی آسمانوں سے اتارا. اس پاک کو اور بابرکت پانی کو تم نے پی کے پیشاب کر دیا تو ناپاک ہو گیا. کھانا مجھے تو کھائے لے لے کے یہ بڑا لذیذ ہے, یہ بڑا ٹیسٹی ہے, یہ بڑے مزیدار ہے, اس کو کھا کے اس کو کیا بنایا پکانا, کتنا اچھا کھانا تھا کہ تم نے تو اس کو, وہ صرف پانی اور کھانے کو نہیں بگاڑا ہے, نیتیں بگاڑی, جانو مال کا استعمال بگاڑا, اللہ کی طرف چلنے کو بگاڑا, مخلوق کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہو, یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں, یہ بھی کروں وہ بھی کروں, کیا نہیں بگاڑا. قرآن پڑھنے کو تمہارے پاس وقت نہیں, موبائل دو ہاتھوں میں دونوں کانوں سے, اس کو سوچو. وہ پانی بھی بگاڑا, کھانا بھی بگاڑا, اعمال سارے بگاڑے, نماز کیسی بگاڑی کہ وہی نماز بدعا دیتی ہوئی جاتی ہے, تیرا بھی ستیہ ناش جائے جیسے تو نے میرا ستیہ ناش کیا ہے. ارے فضائل کی کتابوں میں سنا ہے نہیں سنا ہے, فضائل نماز میں ہے نا, یہ نماز دعا دیتی ہوئی بھی جاتی ہے, خدا تجھے ایسے سنوارے اور تجھا خدا ایسا آباد کرے جیسے تو نے مجھے آباد کیا. یہی حال اس دعوت و تبلیغ کی محنت, یہ مسجد وار جماعت, یہ ہفتے کی دو گشتیں, یہ مہینے کے تین دن, یہ فرض نمازیں, رمضان کے روزے, مال ہے تو زکات, حج, کہ کیا حال کیا ہے. ایک چیز نہیں بگاڑی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس علاقے کو اور اس کی خوبیوں کو بچپن سے جانتا ہوں, कैसी कैसी शख्सियतें हैं, कैसी मेहनतें और कैसे कैसे अल्लाह वाले, और उनकी मेहनत कि उनकी मेहनतों पर पानी फेरना। बाप ने जैसे बाप ने वो भाग रखा था और बेटों ने पानी फेर दिया, और कैसा पानी फेर दिया। तेरा नबी भेजे, हर एक ये कहते रहे, खाने को मना नहीं करते, तुम्हें अल्लाह दे रहा है खाओ, लेकिन इसको गलत इस्तेमाल मत करो, नाशुक्री मत करो। कुरान फ़अअरज़ू, और आप उसी में है, कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लह बल्दतुन तय्यिबतुन रब्बुल गफूर। फ़अअरज़ू फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरिम وبدلناهم جنتين جنتين ذات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل۔ اللہ کا دیا ہوا ہے کھاؤ۔ اب اس علاقے میں اس وقت میں یہاں کے پورے حلقے کے پانولی اور کیا تمہاری یہ سارا اثر کے بعد جو کارگزاری ہو رہی تھی، تو کتنے گاؤں یہ انکلیشور، یہ کرکیشور، یہ کیم اور سارا ہتھوران ہتھورا اور یہ سارے گاؤں کے نام لے رہے تھے۔ اس کے لوگ کہاں کہاں ہیں اور کتنا کتنا اللہ دے رہے ہیں، پھر اس کا استعمال۔ تو اس قوم کو جو 13 نبیوں نے ایک کے بعد ایک، اور یہی سمجھاتے ہیں کھاؤ شکر گزار، اللہ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کرو۔ جیسے کہ اگر جوانی اللہ نے دی ہے تو جوان وہ جوان سبعی ذلہم اللہ یوم لا ذل الا ذل عرش، سات قسم کے وہ ہوں گے جن کو خدا اپنے عرش کا سایہ دیں گے جب تک کوئی سایہ نہیں ہو۔ ان میں شاب نشا فی عبادت اللہ، رجل قلبه معلق بالمساجد، وہ جوان جس کی جوانی کہ اس کی آنکھیں، اس کی صحت، اس کی جوانی، اس کا تن و توش، چاروں طرف سے جوانی پھوٹ رہی ہے، لیکن مجال ہے کہ اللہ کا حکم توڑے۔ یہ جوانی کو اللہ کی فرما برداری میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، اس کو اللہ سایہ دیں گے۔ ایک آدمی ہے اپنے آفس میں ہے، کارخانے میں ہے، فیکٹری میں ہے، لکھ پتی کروڑ پتی ہے، لیکن قلبہ معلق بالمساجد، دنیا پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے دل بھاگتے ہیں، کوئی یہاں بیٹھے ہوئے اس کو سوچ رہا ہے، کوئی یہاں بیٹھے ہوئے مشرق کو، مغرب کو، جاپان کو، اور چین کو، اور پتہ نہیں کس کو کس، اور وہ کہ دولتوں کے ڈھیر میں ہے، شاندار قسم کے کھانے پینے ہیں، لیکن دل اس کا اٹکا ہوا ہے مسجد، نماز کا وقت، صبح ساجد، سوال گورو، کوئی جماعت آئی ہوگی، اس جماعت میں کیسے کیسے لوگ ہوں گے۔ اس لیے کہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی میری مسجد کے دروازے پر قدم رکھتا ہے، کوئی میری مسجد میں آتا ہے، تو اس آنے والے کا وقت، پیسہ اور اس کی صلاحیت کہ آنے والا کس حیثیت کا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی نوجوان ہے، کوئی ذمہ دار ہے، فرماتے تھے اس آنے والے کی جان، مال اور اس کی صلاحیت میری گردن پر امانت ہے، مجھے جواب دینا پڑے۔ اب جو کارگزاری ہو رہی تصل کے بعد، وہ مجھے صاحب پوچھ رہے تھے بار بار، ہر ایک سے پوچھ رہے، بھائی نمازیوں کا کیا حال ہے، نمازی کتنے پرسنٹ ہے، کتنے پرسنٹ نمازی۔ اور یہ بات بتاؤں، ہمارے نیازی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور قاری بدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرت کے بہت خاص لوگوں میں تھی، انہوں نے سنائی ایک مرتبہ، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی وہاں بنگلے والی مسجد میں، اور نماز کے بعد ایک عجیب بے چینی, سارے نمازی اکٹھے ہو گئے, حضرت کو کیا ہوا, حضرت کو کیا ہوا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا, مجھے کچھ نہیں ہوا, لیکن میں یوں کہہ رہا ہوں کہ تم نے اور ہم نے نماز فجر کی جماعت سے پڑھی, ہم بہت خوش ہیں کہ ہم نے نماز جماعت سے پڑھی, لیکن اسی کے ساتھ یہ سوچو, یہ کہ ہر چیز کا نیگیٹو بھی ہوتا ہے پازیٹو بھی ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں نا انگریز میں, کیا کہتے ہیں, مثبت اور منفی. فرمایا اس کے ساتھ یہ سوچو جس گھر سے تم نکل کر آئے ہو, جس محلے سے نکل کر آئے ہو, جس راستے سے آئے ہو, وہاں کون کب سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے, وہاں کون کب سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. فرمایا سوچو اس حدیث کو, وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں اور آپ زار و قطار رو رہے ہیں. وامتاز اليوم ایھا المجرمون کے آیت پڑھ رہے ہیں اور ساری رات اسی پر پیروں پر ورم آ جاتا ہے, روزے روزے گزر جاتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جنگل سے لکڑیاں منگوا کر ان کو جو نماز کو نہیں آئے ہیں, جو نماز نہیں پڑھی ہے, میں گھروں کے ان کو میں جلا دوں. یہ کون کہتا ہے, کوئی حکومت کا بھی کہہ رہا ہے, رحمت للعالمین جن کی شان. فرمایا پھر سوچو اس حدیث کو, یہ سارا مجمع وہ ہے جو فضائل اعمال پڑھتا بھی ہے سنتا بھی ہے, پتہ نہیں اکیلے میں پڑھتے ہیں, یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں, اور ان فضائل اعمال کی, فضائل صدقات کی ہر روایت, ہر آیت, ہر واقعہ ہر سننے والے پڑھنے والے کے ہاتھ میں تھرمامیٹر ہے. فضائل نماز پڑھ رہے ہیں کہ اب دیکھو اپنا تھرمامیٹر لگا کے ٹیمپریچر آ جائے گا نماز کس طرح کی ہے. فضائل علم, فضائل قرآن, فضائل ذکر کہ کس درجے کا ٹیمپریچر. یہ تو اللہ کی ستاری ہے اور اللہ ہمیں نبھا رہے ہیں, ورنہ ہم مولانا الیاس صاحب نے استعمال فرمایا پھر سوچو اس حدیث کو کہ دو منزلہ کشتی ہے, نیچے والوں کو پانی کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے, ان میں کوئی چالاک ہوشیار اپنے آپ کو, آج کل تو اسی کا دعویٰ ہے, میں جو سمجھتا ہوں تو کوئی سمجھتا ہی نہیں. ارے کون دھکے کھا رہے نا, کون یہ کرے, جیسے جب چار مہینے کی تشکیل ہوتی ہے, چلے کی تشکیل ہوتی ہے, مہینے کے شہرزہ کی پابندی, روزانہ کی گھر مسجد کی تعلیم اور یوم یا مشورہ وغیرہ کہا جاتا, ارے یار اتنا تھک, وہ نیچے والے یوں کہتے ہمارے بس کا نہ اتنا اوپر جانا اور وہاں سے لانا, اپنے حصے میں سوراخ کیوں نہ کر لیں, سمندر میں ہے پانی لے لیں گے, کون ڈوبے گا. مولانا الیاس حدیث میں ہے نا کہ وہ صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے, ان کے ساتھ اوپر والے بھی ڈوبیں گے, اور اس پر جلال میں آ کر, جلال میں آ کر بڑا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ نے فرمایا تمہاری تہجدیں, تم ابھی نماز پڑھی نہیں ہمارے ساتھ فجر کی, اور تم اطمینان سے ہو کہ ہم نے جماعت سے پڑھی اور وہ نہیں آئے, تمہاری تہجدیں, تمہاری نفلیں تمہیں ایسی لے ڈوبے گی, ایسی لے ڈوبے گی جیسے نیچے والوں کا اپنے حصے میں سوراخ کر کے پانی لینا ڈوبے, اوپر والوں کو ڈوبائے. اسی لیے ہم تبلیغ والے, ہم چار مہینے والے, ہم ذمہ دار, ہم حلقوں کے ذمہ دار, بہت سوچنے کی چیز ہے, بہت رونے کی چیز, بہت رونے کی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس علاقے کو میں بچپن سے جانتا ہوں. میرے پھوپھا تھے یہاں اسکول میں, منشی تھے, منشی داؤد, اور میری پھوپھی تھی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. اور ان کے پاس میں, مجھے ان کے اولاد نہیں تھی, مجھے بیٹا بنایا تھا میں ابا اماں سے لے کر, اور میرے بڑے بھائی وغیرہ نے یہاں اسکول میں پڑھا تھا. اور یہ تمہارا ابراہیم کھاٹرا کا خاندان, اور ان کے گھر سے بہت تعلق تھا. اللہ سارے جانے والوں کی مغفرت فرمائے, ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس علاقے کو یہاں کی نوعیت, یہاں کی خصوصیت, یہاں کی خوبیاں دین کے اعتبار سے, اللہ کے تعلق کے اعتبار سے, آخرت بنانے کے اعتبار سے, ہر ایک کو راحت پہنچانے کے راستے سے, ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب دنیا رأس کل خطیئہ او کما قال علیہ السلام, جب دنیا کی محبت دلوں میں اتر جاتی ہے, ہائے پیسہ, ہائے پیسہ, ہائے پیسہ, پاؤنڈ آوے, ڈالر آوے, درہم آوے, دینار آوے, ریال آوے, جس طرح بھی آوے, اور پھر اس کا خرچ کہ جب دنیا کی محبت دلوں میں آ جاتی ہے تو اسے کہ دنیا کی محبت تمام تمام گناہوں کی جڑ, اسی لیے جس کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں, تمہیں ان کی چال چلنی ہے. ان وہ صحابہ کیسے بنے, 600 سال تک شرک میں اور جہالت میں ڈوبے ہوئے, کعبۃ اللہ میں وہ کچھ کرتے تھے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے. میں نے کہا کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے, اپنے بندوں سے, یہ ضائع نہ ہو, یہ برباد نہ ہو, یہ جہنم کے کندن نہ بنے. اس کے نبی سراپا نور, سراپا رحمت, رحمت للعالمین, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ان کو بھیجا اپنوں. اور آپ کو دو ذمہ داریاں دی تھی اللہ نے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پیارے پیغمبر, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر, داعی الی اللہ بنا کر, اور دعوت بھی آپ دیں گے ان دو صفتوں کے ساتھ, بشارتیں بھی سنائیں گے. گھر سے وضو کر کے چلے تو مسجد آنے تک اس پر کیا ملے گا, کہ جو گھر سے وضو کر کے مسجد آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے بیت المقدس سے حج کو جا رہا ہے. یہ فضائل اعمال یوں بیکار نہیں ہے اور یوں ہی نہیں ہے, سن لیا سن لیا, بیٹھ گئے بیٹھ گئے, ہو گیا. اس کی ہر رات تھرمامیٹر ہے, مسجد کی طرف چلنے کے ہر قدم پر, اور جمعے کے دن تو ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب. مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان, جیسے مہمان اپنے میزبان سے کوئی چیز کہتا ہے اور میزبان اس کی مانگ پوری کرتا ہے, وہ مالک الملک, وہ میزبان, یہ مہمان مسجد میں جو مانگے گا. اس لیے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کو فرشتہ کہتا ہے او خدا کے دشمن. روایتوں میں آتا ہے جو مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور جو شور مچاتے ہیں, کہ ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے. اس لیے دوستو بار بار بار بار ہمیں ہمارے بڑے کہتے ہیں دین سیکھو دین سیکھو دین سیکھو. جب 13 نبیوں نے سمجھایا صاف انکار, کھائیں گے خوب, پگلے بجائیں گے خوب, رانا پہ ہاتھ ماریں گے خوب, ایک مانیں گے اللہ کی نہ نبی کی, اپنے من کی کریں گے. جب اس درجے پہنچ گئے فارسلنا علیہم سیل العرم, زبردست قسم کا تباہ کن سیلاب بھیجا اور پھلوں کو پتھر بنا دیا, اب پھولوں کو کانٹا بنا دیا. ہم جب وہاں سے گزر رہے تھے تو ہمارا ایک عرب دوست ہمارے ساتھ رہبر تھا, اس نے اس زمین کا وہ پتھر لا کر بتایا کہ یہ وہ پتھر ہے جس کو اللہ نے پھل کو جس کو بدلناہم بجنتیہم جنتی ذوات اکل خمط و اصل و شیء, یہ ہے وہ خمط, یہ ہے وہ اصل, پھولوں کو کانٹا اور پھلوں کو پتھر بنا. اور اس کے بعد سے ہزاروں سال گزر گئے, جتنی حکومتیں آئی ہر حکومت نے دنیا کے ماہر ترین لوگوں کو بلایا, جو زمینوں کے ماہر ہوتے ہیں, یہاں کیا اگ سکتا ہے, یہاں زعفران, یہاں انگور, یہاں آم, یہاں ہوتا ہے نا, زمینوں کے ماہر ہوتے ہیں, انہوں نے بلایا کہ یہاں کیا. ہر ایک نے آج تک آج تک یوں کہتے اس زمین میں کچھ نہیں اگ سکتا, اللہ کی نعمتوں کی ناقدری. یہ جو علاقوں میں چاروں طرف سے آ رہا ہے اور جس طرح گلچھلے اڑا رہے ہیں اور تعیش اور تنعم کے نقشے بن رہے ہیں, نمازوں کے جنازے نکل رہے ہیں, سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں, شادی کے کارڈ کیسے چھپتے ہیں, اور جب لڑکی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو اس کا وہ پہلے دن کا جوڑا 3 آگے سے پکڑتی ہے, 3 پیچھے سے پکڑتی ہے, اور وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ پھر زندگی میں پہننے کی نوبت نہیں آتی. اور یوں کہتے ہیں بچی رخصت ہوئی, ارے بچی رخصت نہیں ہوئی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, تیرے گھر سے اس کا جنازہ رخصت ہوا. پیسوں کا یہ استعمال, ہنی مون کیا, اب جائیں گے دونوں ہنی مون, شملہ جائیں گے, مسوری جائیں گے, کشمیر جائیں گے, کوئی جانے نہ جانے, کسی کو پتا چلے نہ پڑے. اللہ سمیع و بصیر, علیم و خبیر, ہماری دی ہوئی جان, ہمارا دیا ہوا مال, ہماری دی ہوئی صلاحیتیں, ہماری دی ہوئی نعمتیں, یہ جوانیاں, یہ صحتیں, تندرستیاں, یہ کھانا پینا کون کہاں استعمال کر رہا, اللہ دیکھ رہا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ذمہ داری, ایک پہلی ذمہ داری اللہ کے ہر بندے کا پورے طور پر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ سے وہ وابستہ ہو جائے, اللہ کو پہچانے, اس کی قدرت کو سمجھے, اس کے رحم و کرم کو, اس کی صفات جمالیہ, اس کی صفات جلالیہ, اس کا ایمان, آمنت باللہ کما ہو باسمائہ و صفاتہ قبل تو جمیع احکام, کہ پوری شریعت سنت کا پابند ہو اور آپ کو خود اپنی حیات بابرکت میں ایک مجموعہ ایسا تیار کرنا ہے سراج منیرہ, جس میں تاجر بھی, کاشکار بھی, جوان بھی, عورتیں بھی, کنواری بچیاں بھی, عوام بھی, خواص بھی, کہ پورے میں سے ایک مجموعہ ایسا تیار کرنا ہے جو اندر باہر عقیدہ, عبادت, اخلاق, عادات, سماج سوسائٹی معاشرت اندھیرا اجالا غم خوشی ہر حال میں وہ پورے طور پر آپ کے نمونے پر آپ کے سانچے میں جلے ہوئے ہو. جیسے فیکٹریوں میں مٹیریل ڈالتے ہیں نا, اب پھر وہ ایک مدت تک رہتا ہے تو وہاں سے سامان تیار ہو کے آتا ہے کہ ان کی زندگیاں, ان کی راتیں, ان کے ہفتے, ان کے مہینے, ان کے سال, آپ کی والی زندگی, آپ کے والے اعمال, آپ کی والی شریعت, آپ کی والی سنتیں, ایسے جیسے آپ سانچے میں جلے ہوئے. اس لیے علماء نے عجیب بات لکھی, اللہ کو پہچاننا ہو تو اس کے قرآن سے, اس کی باتوں سے, اس کے کلام سے. اس کے کلام کو سمجھنا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہو اور پہچاننا ہو تو آپ کے صحابہ سے. یہ علماء نے لکھا. میرے دوستو, میں نے عرض کیا یہ علاقے کو خوب جانتا ہوں, لیکن اس وقت جو کارگزاریاں سامنے آ رہی ہیں, تقاضوں پر کیا ہو رہا ہے, مقامی کام, مسجدیں, گھروں میں جوان مستورات, کنواری بچیاں, اللہ کا تو ضابطہ ہے, اس لیے کہ سب اللہ کے بندے ہیں. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم نہ بناؤ. جیسے بہت ساری رسمیں ہوتی ہے, کبھی لوگوں کے رنگ چھڑکنے بھی ایک رسم ہے, پتنگ اڑانے کی رسم ہے, اور کیا کیا ہوتا ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے بہت ساری رسمیں, کہ ہمارے سال میں ایک اجتماع کر لینا ہے, ایک رسم, ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھ کے باتیں کر لینا ہے رسم. یہ فرمایا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جتنے اعمال دعوت ہیں آج بھی یقینوں کے صحیح کرنے, زندگیوں کے رخ کو صحیح کرنے, اللہ کے ہر غیر کا تاثر دلوں سے نکالنے, اللہ کی عظمتوں کے دلوں میں اترنے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی ہر ہر سنت, کہ آج بھی ان اعمال دعوت میں وہی اثر ہے جو آپ کے زمانے میں تھا. یہ فضائل کی تعلیم کا حلقہ, یہ نمازوں سے پہلے کی بات کی سنتیں, یہ فرض نمازیں, یہ اپنے بھائیوں سے ایمان کی بات کر کے ان کو آمادہ کرنا, تیار کرنا, یہ خود اپنی ذات سے پابندی کے ساتھ روزانہ کے, ہفتے واری, مہینے کے, سالانہ آنے والی جماعتوں کو سمجھنا, ان کو پہچاننا اور ان کا استعمال کرنا, خود تقاضوں پر, ملکوں کے تقاضے ہوں, صوبوں کے ہوں, اندر کے ہوں, باہر کے ہوں, پیدل ہوں, سواری ہو. فرماتے تھے آج بھی ان میں وہی اثر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, لیکن ساتھ کے ساتھ فرمایا, مثال دی کہ جیسے لیمو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لیمو پانی کو کھٹا کرتا تھا. 1500 سال ہو گئے, دنیا میں کتنے زلزلے آئے, کتنی جنگیں ہوئی اور کتنے طوفان, اور کتنے مرے, کتنے آئے, کتنے گئے, لیمو کی تاثیر بدلی ہے. اور پھر یہ لیمو کی تاثیر جب تک ہے, جب کوئی بہت بڑے بزرگ نچوڑیں گے تو پانی کھٹا ہوگا, اسٹیشن کا پلی نچوڑے گا تو نہیں کھٹا ہوگا. فرمایا تھے یاد رکھنا, اگر تم نے اس محنت کو ایک رسم کے طور پر, کھانا پوری کے طور پر, جیسے وہ راشن کارڈ میں ہوتے نا کھانے, چاول, دال, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا, شکر اور یہ کہ کھانا پوری ہے. فرمایا کہ اگر اس کو رسم بنا تو یہ ایسا ہوگا جیسے گھروں میں, ماشاءاللہ چونکہ آپ تو بہت ہی فارورڈ ہو گئے ہیں, ہر گھر میں شوکیس, ہر گھر میں شوکیس, اور اس میں کیسے کیسے پھلوں کا سیٹ, تربوز, آم, سیب, انار, ادھر بھنڈی, لوکی, ادھر سبزیوں کا سیٹ, پھلوں کا سیٹ, لیکن وہ سب پلاسٹک کا. کہ اس پورے حلقے پورے حلقے پانولی کے ہر گھر کے شوکیس سے وہ پلاسٹک کا لیمو نکال کر سارے حلقے کا ایک ایک پڑھے لکھے اور ان پڑھ اور جوان اور بوڑھے اور چنی اور چنا وہ سب مل کر نچوڑیں گے, لیمو پڑ جائے گا, خطرہ نہیں کرے گا. رحم کھاؤ اپنے پر, رحم کھاؤ اپنے پر, رحم کھاؤ اپنی آئندہ نسلوں پر. کرنا کیا تھا, کر کیا رہے ہیں, کیسے تھے, کیسے ہو گئے. نماز ایمان کے بعد کا پہلا رخ. کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو جب دشمن نے نیزہ مارا اور خون میں لگ کر اور پھر بے ہوش ہو گئے, لوگوں کا فکر نماز کا وقت تھا, ان کو ہوش میں لانے کے لیے, آج کل تو ہوش میں لانے کے لیے دوائیں سنگائی جاتی ہیں نا, یہ دوا سنگا دو تو ہوش میں آ جائیں گے, یہ انجیکشن دے دو تو. وہاں کہاں تھا یہ؟ ایک صحابی نے کہا ان کو بے ہوشی سے ہوش میں لانا ہو تو نماز کے لیے جانا, یوں کہو السلام امیر المومنین, نماز ہوش میں آ جائے. جیسے آواز لگائی نماز ہوش میں آ گئے, نماز پڑھی اور پھر نماز کے بعد نماز کی دعوت دی. جیسے ہم کہتے ہیں ایمان ایمان کی دعوت, نماز نماز کی دعوت, علم علم کی دعوت, اللہ کا ذکر اس کی دعوت, خود اخلاق سے چمکنا اور اخلاق کی دعوت, اللہ کو راضی کرنا, اخلاص اس کی دعوت, اور مارے مارے مارے مارے گلی در گلی, کچا در کچا, شہر ب شہر, ملک ب ملک, اقلیم ب اقلیم, جان و مال کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر پھرنا, یہ ہمارا چھ نمبر. ہم تو اس کے لیے اس کو رسم نہ بناؤ, اس کا اہتمام, اس کے اصولوں کا, اس کے نہج کا, اس کے لیے جس پر جس قربانی کی ضرورت. جیسے ہی ہوش میں آئے نماز پڑھی اور نماز کی تبلیغ بھی کی, لا حج لمن لا صلاۃ له, لا حج فی الدین لمن ترک الصلاۃ. یہ کس طرح کے الفاظ ہیں؟ اس کا اسلام میں اور دین میں کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے. میں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی سنائی کہ وہ کتنے چلال میں تھے کہ تمہاری نمازیں تمہیں یہ پرانے, یہ ذمہ دار, یہ حلقے کے تبلیغ والے, ان کے ہوتے ہوئے. اس لیے میرے دوستو یوں کہتے ہیں دو چیزیں ہیں, ایک ہے قناعت, جتنا ہے اس پر صبر کرنا, یہ تو مطلوب ہے دنیا کے بارے میں. اللہ نے صرف دال روٹی دی ہے, اللہ تیرا شکر, سادہ پانی اللہ تیرا شکر, سادے کپڑے اللہ تیرا شکر, جو اپنے پاس ہے. کیونکہ دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ جن کے پاس کھانا بھی نہیں. اسی لیے رات کو سوتے وقت جو دعا ہے کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا وكم ممن لا كافي له ولا مؤمن. کتنے ایسے ہیں جن کے لیے کوئی کفایت کرنے والا نہ ان کے لیے کوئی ٹھکانا, کوئی سڑک پر بیٹھنا. اللہ کی نعمتوں کا شکر. اس لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ اللہ اور لیکن وارے واہ وارے قریب تیرا کر جگہ جگہ غفور الرحیم غفور الرحیم, معاف بھی کرتا ہے رحم بھی کرتا ہے. معاف بھی کوئی آئے تو صحیح, ہمارا در ہر وقت کھلا ہوا, لوگوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, پاشاؤں کے بند ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے رئیسوں پر اللہ کا در ہر وقت کھلا ہوا. اور آخری رات میں ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی دعا کرنے والا, ہے کوئی سوال کرنے والا. اور جب بندہ معافی مانگتا ہے سوال کرتا ہے, حدیثوں میں آتا ہے اس بندے کو خالی ہاتھ واپس بھیجتے ہوئے اللہ شرماتے ہیں, میرے بندے نے مجھ کو معبود کہا, مجھے دینے والا مانا اور میں اس کو نہ دوں. میرے دوستو ہمارا وہ لوگ کہتے ہیں کیپٹل کیپٹل اور انویسٹمنٹ, ہمارا اصل سرمایہ یہ ہے, ہمارا اصل سرمایہ یہ. تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جو 600 سال تک جہالت میں شرک میں تھے, پھر کیسے بنے کہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی روشنی کے چراغ جن کو کہا گیا انہیں اللہ نے چھانٹا اور پسند کیا حضور کے ساتھ رہنے کے لیے بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے. وہ اللہ حی و قیوم وہ آج بھی اپنی اسی صفت کے ساتھ, لیکن من اعرض عن ذکری فإن له جو ناک مارتا ہے اپنی شان دکھاتا ہے خدا رسول کی باتوں کو پیٹ دکھاتا ہے تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں, جہاں چاہے جائے ہلاک ہو جائے. اور جو روتا دھوتا معافی مانگتا توبہ استغفار کرتا اپنی کوتاہیوں سے معافی مانگتا ہوا آتا ہے تو اللہ خود کہتے ہیں جو ایک ہاتھ ایک بالش آتا ہے میں ایک ہاتھ, جو ایک ہاتھ آتا ہے میں دو ہاتھ, جو چل کے آتا ہے رحمتیں میری لپک کے لے لے. ہمارے پاس گش کوئی وقت نہیں, ہمارے پاس تسبیح کوئی وقت نہیں, ساری چیزوں کے پاس وقت, ساری چیزوں کے لیے وقت. اللہ کا دین زندگیوں سے نکل رہا ہو, معاشرہ گندا ہو رہا ہو, بے حیائی عام ہو رہی ہو, عزتوں کے سودے ہو رہے ہوں, مال اور وقت کا ضیاع ہو رہا ہو, اور جب تشکیل کا ہاتھ رکھو 4 مہینے کے لیے سوائم سو مچ بیزی میں تو بہت مشغول ہوں, ہر چیز کے لیے وقت ہے. جب اللہ کے دین کی محنت کے لیے وقت مانگا جاتا ہے میں مشغول ہوں, جس کو چاہے جس کا چاہے. لوگ آتے ہیں تشکیلوں کے لیے بھی آتے ہیں, ابھی تشکیل ہوگی, جتنے چاہے بہانے اور جتنی چاہے باتیں بنا کر ان تشکیل کرنے والوں کی زبان بند کر دو وہ چپ ہو جائیں گے. اللہ تو جانتا ہے, وہ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں, یہ بہانے بنا رہا ہے, یہ ٹال مٹول کر رہا ہے. ورنہ شادی ہو رہی انگلینڈ میں, اب پانولی سے آدمی شلکے سے آدمی شادی میں شرکت کے لیے جا سکتا ہے, پوری فیملی کو لے کے جا سکتا ہے. جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں, ارے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں, جاتے ہیں کہ نہیں, پوری پوری فیملی کو لے کر. اللہ میرے دوستو اس وقت سب سے پہلے میرے لیے آپ کے لیے, ہم سب ایک ہیں رحما, ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں, ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اس کام کی عظمت, اس کے تقاضوں کو سوچنا سمجھنا اور اس پر جس کا جتنا وقت پیسہ لگ جائے اپنی سعادت سمجھتے ہوئے کہ اس پر اللہ آخرت میں کیا کر دیں گے. من تشبہ بقوم حشر معہم, جو جس کا رنگ و روپ اپنے میں بھرتا ہے قیامت میں ان کے ساتھ, جو صدیقیت کا, فاروقیت کا, عثمان و علی کا, زید بن ثابت, عمر بن عاص, خالد بن ولید, سعد بن عبادہ, سعد بن معاذ, بدر والے, احد والے, خندق والے, انصار مدینہ, جو ان کی چال چلنے کی نیت کر کے قدم اٹھائے گا خدا ان کا حشر ان کے ساتھ کرے. دنیا میں لوگ بہت نقلیں اتارتے ہیں, فلانے جیسی شرط پتلو جوتا یہ وہ, دنیا کرتی ہے. اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرماوے, ہمیں ایک پکا ٹھکا نمونہ دیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کنگھی کرنا بھی سکھایا. آپ داڑھی میں کب کنگھی کرتے تھے, بالوں میں کب کنگھی کرتے تھے, بیچ میں مانگ کیسی نکالتے تھے. ہمارے لیے تو نمونہ حضور ہیں, صحابہ ہیں. یہ دنیا ان کے جیسی شرط, ان کے جیسی ہیں. انہوں نے بال آگے لائے, وہ آدھے پیچھے ڈالے, یوں کیا, وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ہم اتنے نیچے آ گئے کہ ہمیں ہمارے نبی کی سنت, ہمیں ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی ادائیں. میرے دوستو, لیکن وحر اللہ پاک کیا کہنے تیرے, لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ, لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ, لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ. کیا تیری ہم تعریف کر سکتے, تیری شان ہے. بندہ گناہ کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, اللہ معاف کر دے. گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں, کتنا بڑا انعام. اللہ نے وہ محنت ہمیں دی ہے اور صرف اپنے کرم سے ہم کو اس میں لگایا ہے, ورنہ ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا. یہ تو نبیوں کا کام اور تمام نبیوں کے سردار کا کام اور دعوت. واللہ یدعو الی دار السلام, سب سے پہلا داعی اللہ کی ذات, وہ دعوت دیتا ہے دار السلام. ہم اور ہمارا منہ, اس لیے ہم تو سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے, لیکن ہاں ہم اللہ سے معافی مانگیں. اب یہ سارا مجمع ہے, وہ بیچ میں 2 سال پہلے وہ لوگ کورونا کا ایک مسئلہ تھا اور کورونا کے وجہ سے لوگ نہیں جا سکتے تھے, اور کیا کیا ہوتا تھا, قضا بھی, نماز چھٹ جائے تو قضا کریں گے نہیں کریں گے, وقت کی بھی پڑھنی ہے اور پچھلی جو رہ گئی ہے وہ بھی ادا کرنی ہے. یعنی ایسے یہ مجمع پچھلے سالوں میں, یعنی نماز روزہ اس کی تو اللہ اکبر, ہم نہ نماز نہ پڑھے. جیسے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نفس آ گیا, فرمایا کہ اس کا اسلام میں کوئی حق ہی نہیں, کوئی حصہ ہی نہیں ہے جو نماز چھوڑے. اب ہم دیکھ رہے ہیں نمازیں بھی چھٹی ہے, روزے بھی, اس کو بھی ادا کرنا ہے, اور جس سے نمازیں زندہ ہوتی پورے عالم میں, روزے زندہ ہوتے پورے عالم میں, قرآن زندہ ہوتا پورے عالم میں, اخلاق نبوت زندہ ہوتے پورے عالم میں, اس محنت میں جو کمی ہوئی ہے اور اس سے جو اپنے آپ کو بچایا ہے اور جس طرح کا بہانہ بنایا ہے, اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سچی ندامت نصیب فرمائے, اللہ سے معافی مانگے, اور جن کا اب تک پچھلے سالوں میں چار مہینہ نہیں لگا ہے, سال نہیں اور چلا نہیں لگا ہے, مہینے کے جن چار چار مہینوں کے لیے پورا من میں جس سکون کے ساتھ بیٹھا رہے اور ہمت کر کے کھڑے ہو, چار چار مہینے کے لیے کون تیار, کون کہل کرتا ہے, کھڑے ہو جاؤ. میں پھر کہہ رہا ہوں, اس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے, میرے بھائیوں کا, میرے پھوپھا پھوپھی کا, اور آپ کے یہاں کی حیثیت, آپ کے یہاں خوبیاں اور آپ کے یہاں اللہ کی نعمتوں کی بھرمار, یہ سب مجھے معلوم. اب تک جتنی نام قدری ہوئی ہے اللہ کی نعمتوں کی معافی مانگیں گے, اور اب تک اس محنت سے جتنا ہم نے محنت تیاری کی ہے اور اپنے کو بچایا ہے, معافی مانگیں گے اور نقد چار چار مہینوں کے لیے کھڑے ہوں گے. اس لیے کہ دنیا کے بارے میں تو اناج کو کہا ہے اور دین کے بارے میں کہا, وفی ذلک فلیتنافسل المتنافسون. صحابہ کی سیرت پڑھ کے, حضور کے مجاہدے حضور کی سیرت پڑھ کے, مہاجرین و انصار کی سیرت پڑھ کے, خدا مجھے بھی اور مجھے بھی اور مجھے بھی اور, یہ ہے آگے بڑھنے کے, جہاں آگے بڑھنے کو ترقی کرنے کو کہا وہ تو دین ہے, اور دنیا کے بارے میں کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تاکہ تمہارے پاس جو ہے اس پر شکر کر سکے. اب ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ چار چار مہینوں کے لیے. ہاں بھائی اس کے لیے سب تیار ہے انشاءاللہ. ارے بھائی سب تیار ہے تو ماشاءاللہ کھڑے ہو کے چلے جاؤ, کھڑے رہو کھڑے رہو. ایک درخواست دوستو بزرگوں, جب تک کہ ہماری تشکیل مکمل نہیں ہوگی ہمارے تمام ساتھی بیٹھیں گے, بیٹھیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے بیٹھیں گے, ذرا ہاتھ اٹھا, پورا مجمع سکون کے ساتھ بیٹھے, انشاءاللہ مکمل تشکیلیں ہوگی, ہر مسجد کی جماعت بنانی ہے اور یہیں سے اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے ہم سب کو جانا ہے. اب ہمت کر کے بتاؤ چار چار مہینے کے لیے نقد کو تیار ہے. اب جلدی سے اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کر دو ماشاء اللہ, جلدی سے. بھائی یہ کہاں جا رہے بچے, اب بیٹھے بیٹھے, ابھی کہیں مت جاؤ, کھڑے رہیں ماشاء اللہ. وہ بھائی تیار ہیں چار چار مہینے کے, وہ کھڑے رہیں جب تک آگے کا کام نہ بتا دیں, اور شہر لے گے والے پورے مجمعے کا ہر آدمی سمجھے کہ پوری بات مجھ سے کہی ہے اور چار مہینے کا تقاضا مجھ سے کر رہے ہیں, مجھے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. کھڑے ہو جاؤ. آ بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو. جن کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے, اب کسی کا انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے, بہت دیر ہو چکی ہے دوستو, اب آگے بڑھنے کا موقع آ گیا ہے. ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو ماشاء اللہ, جلدی سے جلدی سے. جس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے, اب دائیں بائیں نہ دیکھے, اپنے دل کو سمجھا کر اپنے آپ کو پیش کرے. اگر دلوں میں نہ ڈالی ہوتی تو بیٹھتے کیوں, اللہ نے ڈالی ہے, اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے. کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آخر تک اور اپنے آپ کو پیش کر دو دوستو, یہ موقع ہے, کرو ہمت کرو جلدی سے. سامنے والے دائیں والے بائیں والے بیچ والے پیچھے والے چاروں طرف سے ساتھی کھڑے ہوتے رہے اور رو رو کے اللہ سے اس کمی کوتاہی کی معافی مانگتے ہوئے اپنے لیے اپنے خاندانوں کے لیے اور پوری امت کے لیے کام کو کام بنانا ہے, اور یہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہے. ہمت کر کے بھرا کرو ماشاء اللہ. ہاں بھائی جلدی سے ماشاء اللہ, یہ موقع ہے. آئے تھے اجتماع میں چار مہینے جائیں گے, نیت تھی چلے کی چار مہینے نقد جائیں گے. ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو دوستو, یہ موقع ہے. کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ربانی لہریں چل رہی ہیں, یہ موقع آ گیا. دو تین سال کے بعد اجتماع, یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک موقع کو اللہ کی طرف سے ملنا ہے. آپ ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو ماشاء اللہ, اور جلدی سے اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کرو دوستو. جی تو یوں چاہتا ہے کہ یہ جتنا مجمع اس میں سے ایک بھی بے اثر نہ رہے, ہر ایک کھڑے ہو جائیں کہ پچھلے سارے اجتماع کی بھی پتا ہو جائے گی اور اس وقت کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا اور ہوتے رہیں. ہاں بھائی ماشاء اللہ, جلدی سے جلدی یہ مجمع, یہ آگے بیٹھنے والا مجمع یہ اپنا آپ کو پیش کرے, ہر ہسکے کے اور مسجد کے ذمہ دار یہ اپنا آپ کو پیش کریں گے, انشاءاللہ جماعتیں مکمل اللہ کرائے گا. آپ کرو ہمت کرو, آگے دیکھنا ہے, آگے موت ہے, سکرات ہے, قبر ہے, حشر ہے, خدا رسول کو منہ دکھانا ہے, زندگی کا سارا حساب اس کو سب. دنیا کسی کے پاس رہی ہے نہ رہے گی, یہ خود ختم ہو جائے گی. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا دار اللہ دار لہو, دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں. اب قسم کھا کے آپ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد آدمی کے لیے دو سے کسی جگہ نہیں ہے, یا جنت یا دوزخ. ہمت کرو دوست, کرو دوست, اب گھبراؤ مت, اللہ سے نا امید نہ رہے. اللہ تو فرماتے تھے مسلمان کی تو جان مال ہے ہی دین کے لیے, اور جب یہ دیندار بنتا ہے تو اس کا کھانا کمانا شادی بیاہ سب دین بن جاتا ہے. کھڑے ہو کے فرمایا اپنے آپ کو پیش کر, کرو دوستو کرو, گھبراؤ مت آپ, اور مسئلہ ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو. اتنا بڑا ہمارا زرخیز علاقہ اور ہمارا پانولی جس کے ہر گاؤں کی جماعت جانی چاہیے, ہر مسجد کی چار چار مہینے کی جماعتیں جانی چاہیے. یہ جو باغ و بہار ہے اسی دعوت اور تبلیغ کی محنت کا نتیجہ ہے. آپ کرو ہمت کرو ماشاء اللہ کرو کرو دوستو. میں تو دوبارہ بہت بڑا آسان سمجھتا ہوں پانولی والوں کا, تو بچے تھے یہاں اور تمہاری گلیوں میں تمہارے محلوں میں کیسے ابراہیم کھاتا ان کی اما اور ان کا سارا گھر مانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ان سے ملے تھے میرے گھر پر وہاں کھاوی میں. ہاں بھائی اب دیکھو دوستوں, سوچنے کا موقع نہیں ہے, بہت سوچ لیا, بہت سوچ جو ہو گیا ہو گیا, نہ اس کو معاف کر دے. اب ہمت کر کے اپنا آپ کو پیش کر دو, اور یہ ہمارا طبقہ ذمہ داروں کا ہے, یہ دعوت کی محنت کو سمجھ چکا ہے. اب آگے بڑھو, کرو آئے بائیں پیچھے آگے سامنے, یہ ہمارے سامنے بیٹھے کھڑے ہو جاؤ, کرو کرو دوستو. پتا نہیں دوبارہ کب جمع ہوں گے, کب موقع ملے گا, گیا وقت فی الحال آتا نہیں, اور بہت سارا وقت ہمارا ہاتھ سے نکل گیا ہے. بھائی کہاں جا رہے, اپنے آپ کو جماؤ, آپ جلدی سے اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کرو دوستو. اتنا بڑا اجتماع, اتنا بڑا مجمع, اور سات آدمی کھڑے ہوئے, اچھا بات نہیں. ایک دو تین چار پانچ چھ اور سات, یہ مناسب نہیں ہے دوستو. آپ اپنے آپ کو پیش کرو. شہر کے بعد کارگزاری چھوٹتے ہوئے وہ ہو رہا تھا کہ جس طرح پڑھتے پڑھ رہے تھے اتنے چار مہینے والے, اتنے سال والے, اور اتنے چلے والے, اور اتنی مسجد کہاں ہیں, وہ اگر اس وقت میں یہاں ہے اور سن رہے ہیں تو وہ ذرا مجمعے پہ محنت کریں اور مجمعے کو تیار کریں. ہاں بھائی ماشاء اللہ, یہ سات ساتھی کھڑے ہوئے ہیں, ابھی ایک جماعت بھی مکمل نہیں ہو رہی. آپ کہو گے کہ نہیں آئے, بھائی ٹھیک ہے, جو آ گیا یہ تو ہے بہت بڑا غنیمت کا, اتنا بڑا مجمع ماشاء اللہ, یہی چلا جاوے, یہی نیت کر لے. کرو ہمت کرو دوست, جیسے وہ 13 نبیوں کو جواب دیا تھا, کھائیں گے خوب, گلچھے اڑائیں گے خوب, اللہ ہمیں تمہیں معاف فرما دے, ہمیں ان کے جیسا نہ بنائے. ہم تو اطیع اللہ واطیع الرسول, اطیع اللہ واطیع الرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی ماننی ہے, اللہ کے نبی کی ماننی ہے, حضور کے کام کو اپنا کام بنانا ہے, اسی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ, کرو دوستو کرو ماشاء اللہ. اور جیسے ہمارے جوان کھڑے ہوئے, آئے تھے اجتماع میں اور نیت نہیں تھی, لیکن ایسی بات سننے کے بعد تو ہمارا دل ہل جانا چاہیے. اللہ نے کتنی نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کر دو, اللہ پچھلی کی معاف کر دے گا اور آئندہ آگے بڑھا دے گا. اور ماشاءاللہ, اور ہمارے بزرگوں نے اس علاقے میں بہت محنت کی ہے, اپنی پوری زندگی اسی میں لگا دی ہے اور چلے گئے قبر میں. اب میرا تمہارا نمبر ہے, کرو ہمت, کرو ماشاءاللہ. اور کون ہے مرد مجاہد جو طے کرتا ہے کہ میں یہاں سے نقد چار مہینے جاؤں گا؟ سینوں میں دل ہے, سینوں میں دل ہے اور ایمان والے ہیں, نبی کے دلارے ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ. پتا نہیں کس کو کس کو کتنا کتنا چار مہینہ کتنی مرتبہ دیا ہے, جس کی عمر 40 سال کی ہوئی ہر سال میں 3 مرتبہ 4 مہینے آتے ہیں, 40 کے 120 مرتبہ 4 مہینے آئے ہیں 40 والے کی عمر میں. ہم نے کس کو دیے ہیں وہ, یہ 4 مہینے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دین دنیا کے 4 کروڑ کے چپے چپے پر زندہ ہو جائے, اب خدا ہمیں استعمال کر لے. کھڑے ہو جاؤ اور ماشاءاللہ کرو ہمت دوستو, گھبراؤ مت. آپ نے ماشاءاللہ بہت قربانی دی ہے اور اس قربانی کے نتیجے پر یہ مجمع پہنچا ہے. آپ گھر نہیں بیٹھے, آپ نے گھروں کی ملاقات کی ہے, آپ نے گشت کیے ہیں, آپ نے ایک ایک آدمی کی ملاقات کے لیے پتا نہیں کتنا دوڑ دھوپ کی ہے, جس کے نتیجے پر یہ مجمع جمع ہوا ہے. اب تھوڑی سی ہمت آپ کر لو گے, آپ کے پیچھے یہ مجمع چلے گا. کرو ہمت, کرو. اچھا آپ لوگ یہاں جاؤ, آگے بڑھ. یہ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ ہاں سمجھتے ہیں بھائی, سمجھتے ہو نا؟ زور سے کہو نا ہاں یا نا. ہاں سمجھ. آپ لوگ آگے آ جاؤ بھائی, جو کھڑے ہیں وہ آگے, جو کھڑے ہوتے رہے وہ ہمارے پاس یہاں آتے رہے. آپ آگے آ جاؤ, یہاں آ جاؤ, یہاں آ جاؤ, پاس آ جاؤ. باقی پورا مجمع سکون کے ساتھ بیٹھا رہے, پیچھے سے, دائیں بائیں سے, آگے سے, سامنے سے. آپ کھڑے رہو, کھڑے رہو, آ جاؤ, یہاں آ جاؤ. آؤ آؤ, جس کے دل میں بات آ رہی ہے جلدی سے آگے بڑھ جاؤ. آتے بھی رہو, ساتھ میں اپنے ساتھیوں کو لاتے بھی رہو. آ جاؤ, آ جاؤ دوستو, جلدی سے ہمت کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھا دو. یہ موقع ہے, یہ ہاتھ سے موقع نکل نہ جائے, اس سے پہلے پہلے اپنا آپ کو قبول کرا لو. آپ کھڑے ہو جاؤ گے اللہ چلا دے گا. بارش برستی ہے, برتن سیدھا رکھا ہے تو پورا بھر جاتا ہے, اور اس برتن کو الٹ دو ایک قطرہ بھی نہیں جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمتوں کی مجلسیں ہیں, دلوں کو کھول دو, کھلے دل سے کھڑے ہو جاؤ. اور ماشاءاللہ اتنا 8 آدمی آ جاؤ, آؤ آؤ, آتے رہو, آؤ ماشاءاللہ, آؤ جانو, ایمان میں, حال میں, دنیا میں, آخرت میں, اس سے آگے بڑھے لو. کیا برکتیں نصیب فرمائے. آمین آمین آمین ماشاءاللہ. یہ کہاں کے ساتھی ہے؟ ابھی تو ہم پانولی, آپ کھڑے رہو, لیکن ابھی تو ہم پانولی ڈسٹرکٹ والے سے بات کر رہے ہیں. مہمان جماعتیں ہیں ماشاءاللہ, آپ بیٹھے. ہم تو اس علاقے کا جس کا اجتماع ہے ہم ان سے بات کر رہے ہیں. آپ کھڑے ہو کے آگے بڑھو, یہ تو نکلے ہوئے ہیں, یہ تو چلے کے 4 مہینے کر دیں گے. آپ لوگ کھڑے ہو کر آگے بڑھو, مطالبہ آپ سے ہے, اجتماع آپ کا ہے. اللہ کی رحمت کو اس علاقے میں کھینچوا کر اتروانی ہے, اس کے لیے یہ ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے نقد جائیں. اور بھائی تشکیلی کمرہ کہاں ہے؟ وہ ہے تشکیلی کمرے میں, درمیان میں بھی ایک دو آدمی کھڑے ہو جاؤ, تھوڑی سہولت کر دو, نیچے اتر جاؤ. عبد الوہاب پہلے آنے تو دو. ہاں ہاں بھیجیں گے. آؤ آؤ جلدی سے آگے بڑھتے رہو. ابھی آتے رہو جلدی سے. اور جس کے دل میں بات آ رہی ہے جلدی سے آگے بڑھ جاؤ دوستو. سب دل والے ہیں, سب کے اندر میں ہے, دل سے تھوڑی زبان پر لانی ہے کہ میں تیار ہوں اللہ کے لیے. کھڑے ہو جاؤ. یہ 8 آدمی کھڑے ہیں یہ مناسب نہیں ہے دوستو, ہر مسجد کی جماعت جانی چاہیے 200 کے قریب ہماری مسجد ہے 150 سے زیادہ ہمارے پاس دیہات ہے اور ایک ماحول بنا ہوا ہے ماشاءاللہ اور جلدی سے آگے بڑھے جاؤ آپ لوگ کھڑے رہو 2-3 منٹ اور زیادہ بھائی آگے بڑھو ماشاءاللہ اور کون ہمت کرتا ہے نہیں ابھی تک تو کوئی بھائی آپ جلدی لے آ جاؤ مولانا انتظار کرتے ہیں اللہ والوں کی دعائیں لے لو دوستو یہ موقع ہے جن کی زندگیاں 50-60 سال اللہ کے دین کے تقاضے پر لگی ہے وہ آپ کے سامنے درخواست کرتے ہیں کھڑے ہو جاؤ اور کر لو ہمت اللہ کا وعدہ ہے جو دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا آپ جانے کی بھی جانا بنائے دوستو ابھی تو ہمارے کو پورے مجمع پر محنت کرنے کی ضرورت ہے اچھا بھائی آپ وہاں چلے جاؤ اچھا بھائی آپ ایک کام کرو ارے بھائی کرو گے بھائی آپ لوگ بیٹھنے والے کرو گے ارے ذرا زور سے کو کریں گے ایک کام کر لو دیکھو دوستو ایمان یقین کی بات سنی ہے دل نرم ہوا ہے کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ یہ شیطان ہم کو رکاوٹ پیدا کرتا ہے آپ 4-4, 5-5 کے حلقے لگا لو ایمان یقین کی بات ان سے کرو ان کی ہمت افزائی کی بات کرو ان کا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آوے اس کو حل بتلا دو اور جو تیار ہو جاوے اس کو تخت کے پاس بھیج دو اتنا کرو گے انشاءاللہ ارے بھائی اتنا کرو گے آخر تک ہمارا پورا مجمع 4-4, 5-5 کے حلقے بنا لو جلدی سے حلقے لگا لو جلدی سے حلقے بنا لو بھائی جلدی سے حلقے لگا لو جس حلقے میں